الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يصير الرجل بصيرا في القرآن حتى يعلم أربعا. كأربع مثل أربع لأربع بأربع في أربع ويؤيدها بأربع ويؤيدها بأربع ليرد بها أربعا كيسلورو فرق باطلو ردوشي باغيسر. قرآن كي فرق باطلو سلور ذكر كي مشركين يهود نصارى ومنافقين دا دریوان اصلور وارا و فرق باطل دی چو قرآن دی سر خطاب کیخو پا طریقی لرد باندی صرف یو ڈل دا چگی سر خطاب کی پا طریقی دا احترام سر چیغا مومنان دی داگی تصدیق کی او دا دی فرق باطل و تردید کی مشرکین یهود نصارا و منافقین. مشرکین باندې رد کله کوي داغي په افعال شرکیو باندې چری کوم افعال شرکیه کول غیر الله نه مدد غوښتل غیر الله ته فریاد کول نو کله د دې دنیوي طریقې سره هغه اکثر راضي سوره توبه کې هم یا ایو الذین آمنو انما المشرکون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرکان پلید تی پاک زیت ایم اپری دے کلو تا نسبت دو ظلالت کی پین زمایت دو سور احقاب کی ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ ومن لا استجیب لہو الى يوم القيامه هم عن دعائهم غافلون. واذا عشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اضل وتوي كافرين وتوي او جديد اواز ته عبادت وي دي خو اوازونه کول الله چې وکانو به عبادتهم کافرین دغه عبادت کو ادعا مخل عبادت کل رات کی داغي پاغه افعال شرکیو چې دې زمونږ د پاره الله سره خبره کوي. سوره یونس اتل سمایاتو ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ذيبوي زمونږ لپاره الله سره شفاعت کوي کنه. قل تنبئون الله ما لا يعلم في السماء اشتهنا شفاعت بکي کم دي الله یې اسمانونو کې خنشت اعظم کو کې نشتا داسې څوک چې ما سره خبرو کې او بیا ورپسې وی اخر کې چې سبحانه وتعالى عما یشركون الله د دې شرک نه پاک دی چې توې چې دی په زمانه پر الله سره شفاعت کوي افعال شرکیه اندغه سي سوره بقره کې هم چې کوم آیات تیر شیو یو سل سلور شپیتم دلائل ذکر کنور پسی ہوئی ومن الناس من يتخذو من دون اللہ اندادا دمرا دلائل پیش شو بیام بغیر دا سی خلق شتا بغیر دا اللہ نا نور شریکان نیسی سنگے نیسی یحبونام کحب اللہ منزو دس نکوی قرآن نوی روجی موجی ام پتا نلگی خوالیاؤ سر دمر محبت توبہ نی قضا کئی اول سما شکرانا و نظرانا وی نقصان براتا و رسینو یحبونام کا حب اللہ دیتا شرک وی کنا تو سر دم خدای توب محبت کئی چکی رومین و یریگ ما کپری دمین و نقصان راتا رسی کو شکرانه قضا کوما کټ برا باندې واړی دا دومره محبت و سره سات دا فعالی شرکیه دي د دې کنه او کله رات کې د دې د اخرت حال بیانې هغه ډیر زیات ذکر کړی دی سورت انعام کیوں دو اجتماعات کی ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا بل چانا اللہ تپوس نکی قیامت کی خوا دین بکی مشرکان تبوئی این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون کم دی داوز دو امداد وقت دے داوز سر امداد کولی شی داوز با دنیا کی وی کنا چرته دی دا آیات سورۃ یونس کې او تشتم کې ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انخذ انتم وشركاؤكم ادريګه ټول فزيلنا بينهم داریو نو تاسو کوی داریو د دینه تاسو نه دی ښا دغسی قصص کی امراغلی ادرش پیتم کی ویوم ینادیهم فیقول این شرکائیم باقی دبتن اللہ تپوسو کی چیزو خوب پتمو ما چمامی تاو سر با عمل مان راشی این شرکائی زمان شرکان کم دیو سو چی تاسو باوی چی ها اولائی شفاؤنا عند اللہ دیو قیامت کی خبر کوي ښا الله په قیامت کې وی چې اين شرکای دله شریکان هنشتا خو به زعمهم دی په خیال کې خو کنه ډېر کلام په زعم د مخاطب بنائی کنه قالوا اذناک ما مننا من شهید غریب وی چې الله مون وستا ته خبر درکو چې په مونږ کې د دې خبرې څوک اقرار نکوي توبه ده دې چریم اوسم چې وته چې دا غو شرک دی په توبه خدای دې مونږ د شرک نه وساتي دې ته دې شرک نه وای کنه نال تبو مو یلاتا چې مونږ خو چری دا سينه دی ویلی ما مننا من شهید اذناکا دا د قیامت حالات یې ډیر بیان کړی د مشرکانو رد مشرکینو کې قرآن ډیر سخت دی زمي يهوديان چې هغه ډول دي پورا نوم یې اهلی کتاب دی، يهوديان ځان لدی، نسوارا ځان لدی. نو قران کله په یو یو باندې رد کوي جدا جدا، یوازې په يهودو. لکه سوره النساء کې 51 یو پنځوستم کې وی علم تر الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. تداوی کار دی، سحر جادو او کاهنان نجومیان دا پا یهودو کی دی، خلق پدی مصیبت اختکر دی. بالجبت و طواغوت تورات اپری خودو و تبعو ما تطلو شیاطینو پدی علم پسیشو کالا جادو. تغزی سورہ مائدہ کی امیلیو سلور شپیتہ کے 64 کے اگیشو تگیشو فقالت الیہود ید اللہ مغلولا، یہودیانوی چید اللہ اللہ ستالل شوی دے مجسمو پکیخا اللہ اللہ اللہ سم ثابتو بید اللہ اللہ سپمونگ بنشنو سراکینا. اللہ ویچ غلت ایدیهم ندیل سنت بنشی دار خیرنا، ندیل سنت تلیل شوی دی بنشوی دی خیر. اللہ ویلو زبالی داو مبسوط و تانے نکل یوازی پا احلی کی پا یہودو باندی پا دی طریقہ باندی رد کئی. کله یوازې په نسواراو لکه سورې توبه کې ډیر شمعات کیو، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هر یو جدا جدا کفر. درې ډیر شم او سورة توبہ کیوں یو سل دریو یا کی یا ایو الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. تمہارا ظلم چی مالونا تیم خوری او دین و توم نخی آپا لیتی پناکی، کلا دینی و تخولی نو زبیام متاخرینو بویلیو چی چی اجرت جائز دے، لیکن دین و تم نخیو معلونتی اموی داس ظالمان دی. ویسو دونان سبیل اللہ کلی داغی دوارو پیوزه ذکر کړي سوره مائده کې ول سمایاتو غالبا چې سره د کفر او شرک نه دومره فخر کاو. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، مونږ ته وي سوکرسي، مونږ خدای الله داسې دوستان یو لکه اولاد چیخه ابناء الله واحباؤه. تابنا معنی وکلا چمرات ته نه محبوب زانته محبوبان وي، چمږ الله محبوبان وي. فلته کې الله رضوكم چې قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اسنګ محبوبان وي چې کله در باندې داسې عذاب راولي چې بزرګونو جنازي وزي او خلق د مقبرې نه نه راخوځي، ډوډۍ ورپسې وړي چې بل مړ شو بل مړ شو بزرګونو جنازي. کله دنه شادوګان جوړ کړي، کله دنه خنزیران جوړ کړي دي. تاسو وایئ چې مونږ د الله محبوبان یو، فلم یعذبکم بذنوبکم. او دریم دی منافقین تغیید پارا خاص سورتون ای سور توبہ دیر مفصل چدریش پیتو کم و زیاد تی دی منافقان و خباستون و قباحتون و عیوب بیان کری دکاو سور توبہ نازل شیو دو تبوک پو وقت چگڑی را گران او پدی باندی پورا کشف یوش دی دین فا نفاق فیست نو خاص صورت سور توبہ کی دی سور احزاب کی دیر ذکر کری دی کم صورت دی جہادی سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ام خباستنا دیار لس دا رد کی پدی باندی نحو اربعین سلور قسمہ شرک اغرت کی قرآن شرک فی العبادت شرک فی الدعا شرک فی العلم او شرک فی التصرف رد شرک فی العبادت زیاد سور اعراب کی سورۃ ہود کی ولی هر یو پیغمبر قوم ته چی خطاب کی نو دغه ته وی چی یا قوم عبد الله مالکم من الہ غیره نوح علیہ السلام ویلو سور اعراب کی یو کم شپیت کی او سورۃ ہود کی هم پنځه شته میات کې ویل یا قوم عبد الله هود علیہ السلام ویلو اته پنځه ستم کې یا قوم عبد الله صالح علیہ السلام ویلو یو شپې ته کې یا قوم عبد الله مالکم من الہ غیره بل زوګ نشته لایق د عبادت سورہ نساء کی 39 آیاتو جواب اللہ ولا تشرکو به شیئا ادویم رد شرک فی الدعا آواز کول غیر اللہ تا تدی ہر یو پلخ پلخ قسمو ندی بیا غفل عبادت تے نیو طریقہ دائی چی اثبات تا عبادت اللہ لکی نبلا طریقہ دائی چی نفی کئی دا غیرنا چی بل سوک لائق نشتا دے دا غصی دا دعام دا قسمو ندی کل اثبات کئی اللہ لرا چی ادعو ربکم تضرعا و خفیان پچپن سورت حراف کی ویلو اللہ تعوازو کہیں تضرعا و خفیا ودعو خوفا و تمعن نکل اثبات کی دی صفت اللہ لگا سورہ رات کی امیلی سوار لسم کی لہو دعوت الحق دی اللہ لگا بلنا لازم دا حمی مومن کی امویلو شپیتم کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم سور بقرہ کی امویلو 187 کی یو سلواتیاں فیضا سالک عبادی عنی فإنی قریب اجیبو دعوت الدائی ازادان او کل داسی چه رد کئی نفی کئی دا غیرنا اکا مشہور ایت دا سورت عرافو 193 94 ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم چاته چې आवाजونه کوي بغیر د الله نه ان صبرېږي ستاسو په شان بنديان دي کنه سړي پکې ګوره عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم صخرا دی اکڑیو علیہم ارجلیم شونا بیا علیہم ایدیم تشونا بیا اگی سر اساس بابشتے ندار پک دیر زیاد تے رد شرک فی الدعا سلورم دے فی العلم نذیکم کل اثبات کی اللہ لرا چې غیب دان صرف الله دی نو کل رد کی او نفی کی د غیر نه چې بغیر د الله نه بل څوک نه پویږي په غیب باندې هر څوک چی اگر کو پیغمبرانی ملائک وی نو ځان لې چې ثابت کړی دی کنه سورة بقرة کی دری درشم کی ہوئی قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون تاستو معنو ہوئی لی چپا غیب زب ہوئی گا ما تاستو معنو نو دزمکو استاسو پا حال پورا خبر ما نو کله کلی طریقې سره اثبات کوي ځان لا چې غیب دان زیما بل څوک کله نفی کوي د غیر نه لکه دغه آیات کې ملائک اقرار کوي قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم کله د ټول مخلوقات نه لکه سورې نمل کې غالبا 15 پیته ما یاتو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فما يشعرون ايان يبعثون وایو تعالی کان چې نه پويږي ګوره کاسمانونو کې څوک دیو کزمکو کې په غیب نه پويږي بغیر دا اللہ نا استاسو دا خو بالکل نا پوئی مڑو تناسیه ہے مڑو نسغوار ہے وما اشعرون آیان یبعثون اگید زاننا ندی خبر چی مون با کلب جون دکی گو جون خونشتا غیل کنا کنا جون دے کہ جون دے خون جون دے کی گی مڑ جون دے کی گی بعث دا امواتوی دا احیاؤنی هما يشعرون ايان يبعثون دا آیت د سورې نملو په دې طریقه او دا آیت د سورې نحلو دویشتم هما يشعرون ايان يبعثون هغه ځان ځان نه خبر تاسو ته مونږ تعالو آیا فی العلم دې ډیر مفصل بیان کړی خاص کر سورہ انعام کی اوکم شپیتو مشہور آیات تکنا ادمر حصر پکرا جمع کرے دیں وعندو مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقت الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هر سر جمع کړي خصوصي آیات د علم غیب په حق کې دغه سي خصوصي آیات د سورې لقمان او اخري 34 سلور درشم کې مغيبات خمسه را جمع کړي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مغيبات خمسة زګه تاسو د دې په حق کې شېونو زګه آیات کې دارا جمع کړل دا مطلب نو چې په نور پوېږي واځي دی دا غزي سوره یوهود کې با غنو علی السلام نه ټول انبیاء اعلان چې قل لكم اني عندي خزائن السماوات والعالم الغيب سورة اعراف کی مشہور ہے تو پیغمبر نے نفی کو لکن خوا چیز پا غیب و نپوئیگم ولو کنتو عالم الغیب لست اکثرت من الخیر وما مسن یسو اوم وائے وطا کز پا غیب پوئی دے ما وزان لڈیری فیدی جمع کلیوی اما تبا نقصان نورس ادلی نظم آمر گرو تا دا ما ته پته نشته کنه په جهادونو کې څومره د دې وجه نه چې څوک نه پوي د پغې باندې نقصانات به وشو کنه لست اکثرت من الخير ما به د مخکې نه خپل مرګ وروتوي چې دغه ځای حمله وکړي دغه ځای مکوي دور خلق ځان سره واخلې دور وسلې واخلې دور د دې طرف نه پیراشه ما ته څه پته وه چې په وحد کې وداسي کیږي او په تاو کې وداسي کیږي هغه وی الله پوي څلورم شرک په تصرف په دې کائناتو کې اختیار د الله چليږي تاسو چې ګورئ دنیا کې کله یوم هو فی شأن تصرفات دې دروازه روزي څومره کارونه کوي په زرګونو په لکونو د الله کوي کنه بلزو کې غنشي کولې تصرف په عالم کې صرف الله دی او دا غي عنوان بدای چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض سورۃ النساء کې یوصل یو دیرش کې دریزل دا جمله ذکر کړې ده یوصل دیرش کې یو دیرش کې چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض لله ما في السماوات وما في الارض لله ما في السماوات وما في الارض کله بل چا پکې ګورې سنشتا خاص د الله دی ټولو کې تقدیم کړي ظرف یې مخ کې کړي چې لله لله حصر کوي کنه دغه سې سورته مؤمنون کې خاص کر اتل سما قد افلح حج شروع کی اگے کے 85 کے 86 کے دایات نزی قل لمن الارض ومن فيها تپوست نو کا جسم کا دچا دا اسوچ پدی باندې و سیدا دچا دی ان کو تم تعلم سیقولون لله ودا اللہ مشرکان دی ګور ادمانی اے فلا تذکرون قران نمنه بیار پسی وی قل مر رب السماوات السبعی و رب العرش العظیم دا او اسمانون دا چا دی دا عرش عظیم دا چا دی سیقولون للہ وی دا ٹھول دا اللہ دی کنا قل فلا تتقون و ای شرک نظان نساتی قل من بیده ملکوت کل شین وهو يجير ولا يجار عليهم سوق دی غزاد چې دا په لاس کې بادشاہی دار یو شهیدان هغه پناور کوي خلق له او که هغه سوق رانی سي نو سوق بوله پناور کوي داسې مشرکان خو دنیا کې نو تیر شي ویل کله اوس چې دی چوی جس کو پکڑے محمد کون چڑھائے وری گاتا کہ محمد انہی وی نسوک بد اخلاص وی او کہ اللہ انہی وی نو محمد بد اخلاص وی دا شرک چانو کڑی پا دنیا کی دا خصوصی رد شرک فی التصرف وطوی فی التصرف تصرفات اللہ کی کہ صورت ملک پاول کی دے تبارک اللذی بیده الملک تصرف تن امراد کده سورت یاسین په اخر کې وی فسبحان الذی بیده ملکوت کل شین کده سورت آل عمران کې وی 27 قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر دا ټول ست اختیارات دي کنه رد شرک به تصرف نو څلور قسمه اشراک دا رد کوي مع اربعین سره د څلورو قسمونو د مشرکینونه مشرکین بالعباد الصالحین هغه مشرکان چې د الله نیک بندیان یې اللہ سره دا په صفاتونو کې شریکان کړیو نیک بندیان چې څنګه الله غیب دان دي نظیم غیب دان دي څنګه الله ټکری ور کوي نظیم ټکری ور کوي څنګه الله چاله مرض نظیم ور کوي صحت نظیم ور کوي تاسوی خلق روان دي جنډي پیسې ولاړې تراشوي چې بودی زم ځان سره مشرکانو عقیدہ دختو مشرکین بالعباد الصالحین دیتوئی دیده پارا سورت انعام کی بابیا دا انبیاء و ذکر چکلکی ناغد دی رد دی دا تلسو انبیاء و ذکر کئی تلسو پیغمبرانو ذکر کئی او پا آخر کی بیاوی چولو اشرکو لحبتوان ما کانو یعملون که بالفرض دیغا خی پیغمبرانو شرک کروی استغفر اللہ ارس بیت برباد شیو ارسو دا دمرا ناکار شیخ دا قصید دا سورت نوح چلا تذرن نودا ولا سواعا ولا یغوسا ویعوق و نسرا نیکان بندیان دا نوح علیہ السلام دا زمانی پینځه پیران هغه الله سره شریکان کړل چرته به نیک بنده مونږ ته نو بس نه دی پرې خفا او مشرکین بالملائکه نو ملائکه عبادت توبه دا براشي سوره زخرف کې خاص کر وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناسا ملائكه کوم زه تو رسول وی دا خدای لونه دي الله وی اشهدو خلقهم چې ما ملائک پیدا کول نو دیناستو ستوکتب شهادتو بني اسرائيل کې به هم راضي بیا اصطف البنات على البنين ولی اللہ دا سے اکڑا چی لونے خوخشوی او دامننا افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکت ناسا دیدہ سے کڑی دی کنا ملائکی دا اللہ سر شرکان ناغی خود دا شرکو چی لونے واتوی اوی وی چې حواله شفاعونا دی به زمونږ لپاره الله سره شفاعت کوي او د دې خبره به خامخا مانی ځکه چې لیکن دا ز شرک غی نو کړی ها دغه اوسو تعویذونه لیکینو یا جبرئیل یا میکائیل ملائکه را په مخکړی یا اسرافیل ورته ویزونو کې دالی کی دا عبادت نشه د ملایکو عبادت نور څه ته وی چې ته وتا आवाज وکې چې دا کار وکه دا سره سم کا دا مرز تلری کا دا ضرورت حل کا که جایز ده که ناجایز ده ذکر سوره سبا کی الله وی چې زبا د ملائکو نه تاسو کما و یوم یحشرهم ثم یقول للملائکه هؤلاء یاکم کانوا یعبدون دا خلق وی چې مونږ د جبرئیل او د میکائیل عبادت کړو امونږ لا پسره غرمه کې مخې لره غلې او سپینګری ته خاسته شکل یو او چې خبرې مبر یو کړ نو بیا جدا کېدنو وی چې ګورې ز جبرئیل ما چاته وای مخه تو وخت کم شیطان خلق دوکا کړل دی شیطان ښا دی پینوم د ملائکو کې دی او عجیب دغه شیطان ده نه عبادتونه چې دی کول نو قیامت کې والله زکه وی ملائکو ته چې دا پیجنې دی وی مونږه د دې عبادتونه کړی قالو سبحانك غریبوي چې الله سبحانك مونږ موحدین یو ا موحد سره به خلقو توحید ترغیب ورکی کده شرکو آیت دا مطلب وخا یا الله مونږ هټول مرستاد وحدانیت عقیده ساتلی نه نمونگ بتا سر شرک کو مونگ بخلق و تصویج زمونگ عبادت کوئے سبحانکا انت ولینا من دونهم مونگ دی نفی جنو خدا آغا خلق دے بلکانو یعبدون الجن دیو طول مرد شیطان عبادت کرے اکثر هم بیم مومنون پاگی بیڑی ری عقیدی شیطان تا بڑیر خوش آلی دخا او اس بیڑیر خوش آلی گی ولی ویدوخ کری دی ډیر خوشاله اوس دا شیطان راستره چې دا دوخ کری وي ښا وی دا کری دی کیږي چې نور راخی جنو سجدا وته کوي کنه کار شرک دی ګوره ښا ملائک وی چې الله ټول مرده شیطانانو عبادت کړی دی خدای شیطان ظالم وته ویلی چې زه جبرئیل يم زه خضر علی السلام يم زه لویزوان يم بس یو نوم په یخه دی نو ادی دیو بیا خلق تاوی چه مالی دلی دی کنا چه با نماننو یه با گورو تا تخو نمانی کنا مشرکین بالملائک مشرکین بالجن اگه ده پار آیات و سورت انعام کی پورا 100 نمبر وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ذا جعل كارونه کوي غرضي الله لرا شریکان د پیریانو نا مشرکین بالجن او د دې رات با خاص کر سوره صافات کې بیا ډیر واضح راضی جنا زینا السماء الدنیا بزینتن الكواکب وحفظا من کل شیطان مارد مسخر دی ایسا کولش لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب وما حقلي دلتپریان چې د دې عبادت کوي پریشان دي وشتل شي په صوبان دي پورونو باندې ملائکونه عذابونو کې مبتلا دي او دې عبادت کوي پربسې سوره سواد واغي کې ویلو وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ګوردا الله د پیریانو مې کې رشتہ ثابت کړی و چې هغه پیریانو کړو واد کړې ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون جهنم يا جهنميانو سره رشتہ کړی دا الله خو یې پیریان خپويږي چې زمونږ ورتل دي او لمبی دي توبه ولقد علمت الجنۃ انهم لمحضرون فی جهنم ظالمان الله رشتہ کولو نه جهنميانو کرے تاسو کوي جهنميانو کرے تاسو ته قران ویلی کنه چولاتن کہ المشرکین حتا یؤمنو اولئک یدعون الی النار توبہ درد ظالمانو کارنو بالکواکب و سرم ذکر کلو چکم دے قران د کواکب عیز بیانی اگر ردی پ مشرکین بالکواکب اگر سورہ انعام کی فلما جن علیل اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما فلا فلما را القمر فلما را الشمس دا مشرکین بالکواکب دې طریقه باندې رد کو چې په دې کې سره باس کوي دا خو ابراهيم عليه السلام ختم کړی دا خبره هغه په خپل قوم سره مناظره کړی و کنه سو ګنټي نه په دې کې وسه کوي تاسو ټول قوم یې پړک په دې طریقه باندې چې هغه تی نه خزې دوم نبی اخا دا استوریو کنه توریو سپوگمین وار ټول پکی رالو اٹول با پریوتو دا دا مخلوق حال دے نو لس اصول لس اربعیات ذکر شو او سلویخ اصول ذکر شو دا لنبے اول سبق اصولو کی دورا با انشاءاللہ سبق ہوا یا بلو دا لازم شو آخر دعوانا